तैंतालीसवां सर्ग जीवों की कर्मक्ति का विस्तार से वर्णन एवं विवेक आदि के अत्यंत दुर्लभ होने से किन्हीं किन्हीं की मुक्ति होती है यह वर्णन। इस प्रकार मन की स्वबंधकता का प्रकार कहकर उस मन से उपहित चिद्रूप जीवों की जब तक मोक्ष न हो तब तक संसार स्थिति के प्रकार की विचित्रताओं का वर्णन करने वाले श्री वशिष्ठ जी संगति प्रदर्शन के लिए पूर्वोक्त जीवोत्पत्ति का दूसरे प्रकार से अनुवाद करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार चित्त के औपाधिक विभाव रूप जीव संसार वासना से लाखों और करोड़ों की संख्या में प्रवाहित हैं। पूर्व वासना के अनुसार कल्पित आकार वाले ब्रह्मा से पहले असंख्य जीव उत्पन्न हो चुके हैं, आज भी उत्पन्न हो रहे हैं और भविष्य में भी उत्पन्न होंगे। उससे वे यों उत्पन्न होते हैं जैसे झरने से जलबिंदुओं की राशियां उत्पन्न होती है। एक दो अपनी वासनामय दशा के आवेश से वे आशा के वशवर्ती हुए हैं और इस अतिविचित्र दशाओं में स्वयं आबद्ध हुए हैं। तीन निरंतर हर एक दिशा में प्रत्येक देश में जल में और स्थल में जल में बुबुदों की तरह वे या तो उत्पन्न होते हैं या मरते हैं। चार किन्हीं ने इस कल्प में एक ही जन्म प्राप्त किया है और किन्हीं के सौ से भी अधिक जन्म हो गए हैं। किन्हीं के जन्मों की संख्या ही नहीं है, किन्हीं के दो या तीन जन्मांतर। पेज 138 स्थिति प्रकरण श्री योगवासिष्ठ महारामायण हुए हैं। किन्हीं के जन्म आगे होने वाले हैं यानी इस कल्प में अभी उत्पन्न ही नहीं हुए हैं, किन्हीं के जन्म बीत चुके हैं यानी जीवन मुक्त है, किन्हीं के जन्म हो रहे हैं और कोई विदेह मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं, कोई हजारों कल्पों से बार बार उत्पन्न हो रहे हैं, कोई एक ही योनि में स्थित है, कोई अन्यान्य योनियों को प्राप्त हो रहे हैं। पांच सात वर्टिकल बार कोई बड़े बड़े क्लेशों को नरकों को सहते हैं, कोई अल्प सुख वाले मनुष्य हैं, कोई अत्यंत प्रसन्न देवगण हैं और कोई मानो सूर्य से उदित हुए हैं यानी सत्यलोकवासी है। वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार कोई किन्नर गंधर्व विद्याधर तथा नागों की योनियों में है और कोई सूर्य इंद्र वरुण है तथा कोई शिव विष्णु ब्रह्मा है। नौ कोई कूष्मांड वेताल यक्ष राक्षस पिशाच रूप से स्थित हैं तथा कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के समूह रूप से स्थित है। दस वर्टिकल बार कोई म्लेच्छ चांडाल और किरात की योनि में उत्पन्न अधम जातियों में स्थित है, कोई तृण और औषधि के रूप में विद्यमान है और कोई फल मूल तथा पतंगों के रूप में स्थित है। ग्यारह वर्टिकल बार तो कोई भांति भांति की लताओं झाड़ियों तिनकों और पर्वतों के रूप में चारों ओर विद्यमान हैं एवं कोई कदम्ब नींबू शाल ताल और तमाल रूप से स्थित हैं। वर्टिकल बार बारह वर्टिकल बार कोई अपने वैभव से संसार में भ्रमण करने वाले मंत्री सामंत और राजा के रूप में विद्यमान हैं तो कोई वस्त्र न मिलने के कारण अथवा तपस्या के लिए वल्कल वस्त्रों से आच्छन्न हो मुनियों के मौन को प्राप्त है। वर्टिकल बार तेरह वर्टिकल बार कोई सांप अजगर कीड़े मकोड़े और चींटियों के रूप में स्थित हैं, कोई सिंह भैंस मृग बकरे चमरी गाय और खरगोश के रूप में है। वर्टिकल बार चौदह वर्टिकल बार कोई सारस चकोर बलाका बतक कोकिल के रूप में है तो कोई तो कमल कलार श्वेत कमल कुमुद और उत्पल के रूप में स्थित हैं। पंद्रह वर्टिकल बार कोई हाथी के बच्चे हाथी वराह बैल गधे के रूप में है तो कोई भंवर मच्छर दास की योनियों में उत्पन्न हुए हैं। सोलह वर्टिकल बार कोई बड़ी बड़ी आपत्तियों से आक्रांत हैं तो कोई बड़े समृद्धिशाली हैं, कोई स्वर्ग में विराजमान हैं, तो कोई नरकों में पड़े हैं, वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार कोई तारा समूह में स्थित हैं, तो दूसरे वृक्षों के छिद्रों में बैठे हैं, कोई आवह प्रवाह आदि वायुओं के अधिकार को प्राप्त हैं, तो कोई आकाश में अधिकार जमाए हैं, 18 वर्टिकल बार कोई सूर्य की किरणों में रस खींचने के अधिकार में स्थित है, तो कोई चंद्रमा की किरणों में औषधि आदि की वृद्धि करने में लगे हैं, और कोई तृण लता और झाड़ी का रस जहाँ पर स्वादु है, ऐसे पशु आदि के योग्य विषय लंपट्टा में संलग्न हैं, 19 वर्टिकल बार कोई मोक्ष के समुचित पात्र जीवन मुक्त हो यहाँ पर भ्रमण करते हैं, कोई चिरकाल से मुक्त होकर स्थित हैं और कोई परमात्म भाव को प्राप्त करते हैं यानी विदेह मुक्त हैं। 20 किन्हीं कल्याण भाजन जीवों की चिरकाल में मुक्ति होने वाली है, तो कोई जीव भोगलंपट होकर आत्मा के कैवल्य का द्वेष करते हैं, 21 कोई विशाल दिक्पाल देवता हैं, तो कोई महावेग वाली नदियां हैं, कोई मनोहर नेत्र वाली स्त्रियां हैं, तो कोई नपुंसक हैं। 22 किन्हीं लोगों की बुद्धि अत्यंत प्रबुद्ध है, ते किन्हीं का हृदय अत्यंत जड़ है, कोई ज्ञान का उपदेश देने वाले हैं, तो किन्हीं ने समाधि ले रखी है। 23 ये सभी जीव संसार की अनर्थकारिणी वासना से ही हुए हैं, इसलिए वासना का ही समूल उच्छेद करना चाहिए, इस आशय से उपसंहार करते हैं। अपनी वासना के आवेश से विवश बुद्धि वाले जीव इनैन उपरोक्त सभी अवस्थाओं में बद्ध भावना वाले होकर स्थित हैं। इसमें कुछ तो पृथ्वी में विहार करते हैं, कुछ नरक में गिरते हैं, और 814 पेज 139 सर्ग 43 815 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। कुछ स्वर्ग में जाते हैं, सचमुच मृत्यु से निरंतर आहत हुए इन लोगों की अवस्था हाथ से पुनः पुनः ताड़ित गेंद की तरह है। 24-25 वर्टिकल बार सैकड़ों आशारूप फंदों से बंधे हुए तथा वासनारूप भावी देहों को धारण करने वाले जीव जैसे पक्षी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हैं, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर जाते हैं। 26 वर्टिकल बार अविद्या से, जो कि अनंत विषयों में अनंत संकल्प कल्पनाओं की उत्पत्ति में हेतु है, इस जगद्रूप महान इंद्रजाल का विस्तार कर रहे ये मूढ़ जीव जल में आवर्तों की तरह संसार में तब तक भटकते हैं, जब तक आनंदित अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर लेते। 27-28 वर्टिकल बार यदि कोई कहे विवेकी पुरुषों को आत्म साक्षात्कार से क्या लाभ होता है, इस पर कहते हैं आत्मसाक्षात्कार के अनंतर असत का त्याग कर सत्य ज्ञान को प्राप्त कर भूमिकाओं की दृढ़ता के क्रम से परम पद को प्राप्त होकर विवेकी पुरुष इस संसार में फिर उत्पन्न नहीं होते। 29 विवेक शून्य लोगों की जो गति होती है उसे कहते हैं। कोई अविवेकी लोग हजारों जन्मों का भोग कर विवेक को प्राप्त करके भी फिर इस संसार रूपी संकट में गिरते हैं। कुछ लोग देव गंधर्व ब्राह्मण आदि उत्तम जन्म उत्तम देश उत्तम काल उत्तम प्रतिभा विनय सत्संगति आदि संपत्ति को प्राप्त करके भी तुच्छ विषयों में लंपट्टावश अपनी बुद्धि से ही फिर तिर्यक योनि को प्राप्त होते हैं और तिर्यक योनियों से नरकों को भी प्राप्त होते हैं। 30-31 कोई महामती सनक आदि महात्मा पुरुष ब्रह्म पद से उत्पन्न होकर उसी कल्प में एक ही जन्म द्वारा मोक्षरूप ब्रह्म पद में ही शीघ्र प्रविष्ट हो जाते हैं। 32 कोई जीवराशिया अपने उत्पत्ति स्थान रूप ब्रह्मांडों से अन्य ब्रह्मांडों में प्राप्त होती हैं, कोई अपने उत्पत्ति स्थान रूप ब्रह्मांडों में ही उत्पन्न होती हैं, कोई हिरण्यगर्भ स्वरूपता को प्राप्त होती हैं और कोई शंकर स्वरूपता को प्राप्त होती हैं। 33 हे श्री रामचंद्र जी, कोई जीवराशियां तिर्यक योनि को प्राप्त होती हैं, तो कोई देवत्व को प्राप्त होते हैं, कोई नागयोनि को प्राप्त होती हैं, तो कोई जैसे इस ब्रह्मांड में थी वैसे ही दूसरे ब्रह्मांडों में भी होती हैं। 34 जैसे यह विशाल ब्रह्मांड है वैसे ही और विशाल ब्रह्मांड बहुत से विद्यमान हैं, पहले थे और आगे होंगे। 35 वर्टिकल बार अन्यान्य विचित्र क्रम से और अन्यान्य विचित्र हेतुओं से उनकी विचित्र सृष्टियां आविर्भूत होती है और तिरोहित होती हैं। 36 वर्टिकल बार इस ब्रह्मांड की तरह अन्यान्य ब्रह्मांडों में भी कर्मों की विचित्रता से जीवों की गति विचित्र ही है। इस आशय से कहते हैं, उन ब्रह्मांडों में भी कोई गंधर्व होता है तो कोई यक्ष योनि में उत्पन्न होता है, कोई देवत्व को प्राप्त होता है तो कोई दैत्यता को प्राप्त होता है। 37 इस ब्रह्मांड में लोग जिस मनुष्य आदि के उचित व्यवहार से स्थित है, उसी व्यवहार से अन्यान्य ब्रह्मांडों में भी वे स्थित हैं। केवल अन्य द्वीपवासी लोगों के समान उनकी आकृति में विलक्षणता है। 38 यदि कहे भले ही ऐसा हो, फिर उत्तमता अधमता आदि रूप से और परस्पर स्नेह विरोध आदि रूप से उन जीवों का सृष्टि परिवर्तन कैसे होता है, इस पर कहते हैं, जैसे परस्पर संघटन से नदी की लहरें परिवर्तित होती हैं, वैसे ही सात्विक राजस तामस आदि स्वभाव के कारण तत्तदनुकूल व्यवहार में आग्रह से प्रवृत्त हुए उन जीवों की किसी एक विषय में स्पर्धावश परस्पर। पेज 140 स्थिति प्रकरण श्री योगवासिष्ठ महारामायण। विमर्दन द्वारा सृष्टियों का परिवर्तन होता है। 39 जैसे नदी की तरंगें आविर्भाव और तिरोभाव द्वारा उन्मज्जन और निमज्जन से परिवर्तित होती हैं, वैसे ही रज का आविर्भाव होने पर सृष्टि का उन्मज्जन और सत्व तथा तम का निमज्जन होता है। तम के आविर्भाव से रज का तिरोभाव होने पर सृष्टि का निमज्जन और बीज में सत्व का आविर्भाव होने पर पालन द्वारा सृष्टि का परिवर्तन होता है। 40 सत्व आदि गुणों के अधीन अंतःकरण आदि की सृष्टि से अंतःकरणोपाधिक जीव के आविर्भाव की प्रसिद्धि है। इस आशय से कहते हैं, उस परम पद से अनिर्देश्य और स्वसंवेद्य जीवराशियां निरंतर आविर्भूत होती हैं और उसी में स्पष्ट रूप से व्यवहार करती हैं। 41 इस विषय में श्रुति आदि में प्रसिद्ध दृष्टांत कहते हैं, दीप से प्रकाश की तरह, सूर्य से किरणों की तरह, तपे हुए लोहे से लोह कणों की तरह, अग्नि से चिंगारियों की तरह, समय से विचित्र ऋतुओं की तरह, फूलों से सुगंध की तरह, वर्षा के परमाणुओं से तुषार की तरह और समुद्र से लहरों की तरह जीवराशियां बार बार उत्पन्न हो होकर चिरकाल तक देह परंपरा को भोग कर प्रलय काल में बीजभूत शांत पद में अपने आप ही विलीन हो जाती हैं। 42-44 पूर्वोक्त जीवजगत की सृष्टि का संक्षेप से उपसंहार करते हैं। यह त्रिभुवन रचना आदि की भ्रांति रूप माया समुद्र में लहरों की तरह परम पद में निरंतर व्यर्थ ही विस्तृत है, बढ़ती है, परिणाम को प्राप्त होती है और नष्ट होती है। 45 वर्टिकल बार 816 43वां सर्ग समाप्त।